इन्हीं देहातियों में वो भी हैं जो अल्लाह के नाम पर खर्च किए हुए माल को एक तावान समझते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कि तुम मुसलमानों पर मुसीबतों के चक्कर आ पड़ें। हालांकि हकीकत यह है कि बदतरीन मुसीबत का चक्कर तो खुद उन पर पड़ा हुआ है और अल्लाह हर बात सुनता सब कुछ जानता है।